भगवान गणेश का ध्यान सुमिरन और पूजा वंदन हमें शक्ति दे कि हम हर कार्य सफलता और कुशलता से कर सके। हर कार्य का आरंभ भगवान गणेश के नाम से हो, उनके आराधन से हो, ताकि हर कार्य का परिणाम सकारात्मक, प्रसन्नतादायी, विजयमुखी और उन्नत हो। भगवान गणेश विघ्नहर्ता और सुखकर्ता है। हमारे मार्ग में आए सारे विघ्न उनकी कृपा से मिट जाएं और हम प्रगति, विकास और समृद्धि की ओर बढ़ते जाएं सतत निरंतर। भाव से शीश झुका कर विनय विनय भाव से करे तुम्हारा मान, करे तुम्हारा मान। गजानन नमो गजानन, गजानन नमो गजानन, गजानन नमो गजानन, आदि देव तुम हर कारज का शुभ आरंभ करो, जिनका जीवन रिक्त पड़ा है, जिनका जीवन रिक्त पड़ा है उन पर हर